to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radio Wtorek, 15 kwietnia, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. To był odwet za sumę. Ukraina potwierdza atak na rosyjską bazę rakietową w Kursku. 19-wieczna dzwonnica spłonęła na warszawskiej Pradze. Co dalej z konstrukcją, zdecyduje konserwator zabytków. Niemcy, Hiszpanie i Skandynawowie zaczynają omijać Stany Zjednoczone. Coraz więcej turystów wybiera na urlop inne kraje. Kijów potwierdza atak na Kursk. Ponad 100 dronów eksplodowało w nocy w rejonie miasta. Jedna osoba zginęła, 9 zostało rannych. Ukraiński sztab generalny podał, że celem była baza rosyjskiej brygady rakietowej, która wystrzeliła pociski w miasto Sumy. W wyniku rosyjskiego ataku na Sumy zginęło 35 osób, a 119 zostało rannych. Ukraińska armia zapowiedziała odwet. Nieco ponad dobę po rosyjskim uderzeniu ukraińskie drony doleciały do Kurska. Sztab Generalny Ukrainy podał, że zniszczony został punkt dyslokacji 448 Brygady Rakietowej Rosyjskich Sił Zbrojnych. To z tego miejsca agresor zaatakował Sumy, a wcześniej uderzył rakietami w inne ukraińskie miasta. Z informacji podanych przez Ukraińców wynika, że atak dronów na punkt dyslokacji rakiet spowodował szereg eksplozji. Ukraińscy wojskowi w specjalnym oświadczeniu napisali, że będą lokalizować każdą jednostkę rosyjskiej armii, która prowadzi ostrzał Ukrainy i podejmą próby jej zniszczenia. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Pożar zabytkowej drewnianej dzwonnicy na terenie cmentarza Kamionkowskiego w Warszawie. Na miejscu pracuje 5 zastępów Straży Pożarnej. Co do przyczyn, no to na razie to jest za wcześnie, poza tym będzie ustalać policja. Cała konstrukcja drewniana spłonęła, natomiast szkielet, który był wykonany z elementów metalowych, w dalszym momencie stoi. Nie ma jeszcze decyzji co do rozbiórki tej konstrukcji. Na miejscu jest obecny również konserwator zabytków. Mówi kapitan Łukasz Zagdański ze Stołecznej Straży Pożarnej. Dzwonnica powstała w 1817 roku i jest najstarszym zachowanym obiektem drewnianym na warszawskiej Pradze. Ma dwa dzwony, z których starszy powstał w 1722 roku. Pół wieku temu dzwonnica została wpisana do rejestru zabytków. Podejrzano o korupcję. Były wicemarszałek województwa śląskiego i były wiceprezydent Częstochowy pozostanie w areszcie, mimo wpłacenia 500 000 zł poręczenia majątkowego. Sąd apelacyjny w Katowicach zmienił decyzję sądu pierwszej instancji, który uznał, że po wpłaceniu kaucji Bartłomiej S. będzie mógł wyjść na wolność. Sąd stwierdził, że konieczne jest na ten moment przedłużenie tymczasowego aresztowania, ale jedynie do dnia 21 maja. 21 maja to jest data graniczna, kiedy pan podejrzany powinien opuścić areszt. Takie jest postanowienie prawomocne, a zatem jakby nie mam możliwości polemiki z nim, muszę się z nim zgodzić. Mówi obrońca podejrzanego, mecenas Jacek Keller. Katowicki sąd uznał areszt za uzasadniony, bo jak zaznaczył, zachodzi obawa matactwa, ponadto grozi mu podejrzanemu wysoka kara 10 lat więzienia. Bartłomiej S. został zatrzymany w październiku ubiegłego roku. Agnieszka Bartol obejmie już na stałe stanowisko stałej przedstawicielki Polski przy Unii Europejskiej. To pierwsza kobieta na tym stanowisku. Nominację ambasadorską wręczył minister spraw zagranicznych. Radosław Sikorski podkreślił, że Agnieszka Bartol to ekspertka, patriotka i dyplomatka, która posiada bogate doświadczenie w pracy w strukturach unijnych. Już od października 2024 roku pełniła obowiązki polskiej przedstawicielki przy Unii Europejskiej. Turyści z Europy ograniczają podróże za Atlantyk. Po przejęciu władzy przez Donalda Trumpa Stany Zjednoczone stały się mniej atrakcyjne, między innymi dla Skandynawów i Niemców. W Danii, Niemczech, Norwegii i Hiszpanii spadek liczby wyjazdów turystycznych do USA wynosi około 30%. Dane takie zaprezentowali sami Amerykanie. Niemieccy analitycy rynku turystycznego nie mają wątpliwości, jakie są powody mniejszego zainteresowania Europejczyków wypoczynkiem za Atlantykiem. To po pierwsze nieprzyjemności, na które mogą być narażeni wszyscy cudzoziemcy lądujący w Stanach Zjednoczonych, a po drugie to bojkot ze strony turystów, którym nie podoba się polityka prowadzona przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Niemcy pod względem liczebności stanowią piątą grupę zagranicznych turystów w Stanach Zjednoczonych. Mieszkańcy pozostałych dwóch europejskich krajów z pierwszej dziesiątki, Francji i Wielkiej Brytanii, też rzadziej wybierają drugą stronę Atlantyku. Częściej za ocean latają Turcy, Polacy i mieszkańcy Bliskiego Wschodu. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna i deszczowa, nad ranem opady będą zanikać i środa ma być już pogodna i bez deszczu. Nad ranem od 9 do 13 stopni, a w dzień 15 w Zakopanem, 22 w Warszawie, do 26 stopni we Wrocławiu. Ogłoszenie społeczne.

Dobry wieczór, panie redaktor, dobry wieczór państwu. Wieloletni kierownik Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo aktywny naukowo i koncentrujący się na ochronie przyrody, na ekologii ekosystemów leśnych. Tu ze szczególnym uwzględnieniem ekologii rozprzestrzeniania nasion glebowych, banków nasion. Nie konfabuluję na razie. Wszystko się zgadza. Żeby tego było jeszcze mało, zajmuje się pan także wpływem ocieplenia klimatu na ekosystemy leśne i zamieszkujące je gatunki oraz tym, co oznacza dla nas las, czyli dobrostanem lasów dla człowieka. Aktualnie także jest pan zastępcą dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Bardzo długa lista i ja pozwolę sobie z tej wiedzy skorzystać dzisiaj. Z przyjemnością się nią podzielę. A przede mną także Dorota Borodaj, autorka reportaży i wywiadów prasowych, absolwentka kulturoznawstwa Polskiej Szkoły Reportażu i Szkoły Ekopoetyki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ale także autorka książki Szkodniki o ludziach, drzewach i maszynach w Puszczy Białowieskiej. Chciałabym trochę gwoli wstępu powiedzieć, dlaczego takie połączenie, ponieważ ta opowieść o przyrodzie, o biologii, a jednocześnie o ludziach wydaje mi się w tej narracji o Puszczy fundamentalna. Zachęcam także, żeby pomyśleć już w swojej głowie, co daje nam las, jak doświadczamy lasu, co w nim możemy znaleźć, no i też pomyśleć sobie, jak indywidualnie dbamy o lasy i czy w ogóle o tym myślimy. Ale zaczynając od tych podstaw, o których wspomniałam na początku, czym dla was jest puszcza? Profesor Jaroszewicz. Od ponad 30 lat to jest przede wszystkim moje miejsce życia. Mój dom. Przy okazji, a może równolegle, też miejsce mojej pracy. Ponieważ od początku mojej kariery zawodowej pracowałem w Puszczy Białowieskiej, najpierw w Białowieskim Parku Narodowym, później właśnie w instytucji naukowej, w Białowieskiej Stacji Geobotanicznej. Dopiero w ostatnim roku mnie z tej puszczy wyrwano i przesadzono tu do Warszawy. Jakie wrażenia? Jakie to jest doświadczenie? Ekstremalne. Dorota Borodaj? No ja, mój pierwszy las, który pamiętam z dzieciństwa, to jest taki las zapałczany, taki zasadzony las, trochę wyglądający jak kot kreskowy. Jestem z Dolnego Śląska i kiedy w wieku 20 lat przyjechałam do Puszczy Białowieskiej, nie wiedząc o niej nic, to zobaczyłam taki las, który mnie trochę przestraszył. I od tych 20 lat trwa taka moja przyjaźń i poznawanie i oswajanie mnie z puszczą, bo puszcza ze mną wcale nie musi się oswajać. Więc dla mnie puszcza jest takim bardzo zaprzyjaźnionym miejscem, którym od tych 20 lat nie mogę powiedzieć, że wydeptałam bardzo wiele ścieżek, ale te, które wydeptałam bardzo głęboko. Ja po prostu chodzę nimi w kółko i w kółko. Jest taką moją wielką nauczycielką tego, czym jest przyroda, gdzie jest moje miejsce w niej. Poszukajmy też w swoich głowach takiej myśli czy doświadczenia związanego z lasem. To nam się przyda. Być może te ptaki, które nagrywałam terenowo w Puszczy Białowieskiej, pomogą nam, rozpalą naszą wyobraźnię, tak jak Puszcza Białowieska rozpala wyobraźnię bardzo często. To jest ostatni największy las naturalny w Europie, położony na terenie Białorusi i Polski. Puszcza ma już 12 tysięcy lat, dlatego wspominałam o tym ciężarze i takiej próbie podjęcia być może tematu puszczy w nieco inny sposób, nieco głębiej, bo 12 tysięcy lat ten ciężar nadaje. Tak jak siedzimy tutaj w studio, zaryzykuję, nie mamy tylu lat. Przypuszczam, że nie, aczkolwiek mówienie, że puszcza konkretnie ma 12 tysięcy lat, może też jest troszkę nieprecyzyjne. Ekosystem puszczy, bo Puszcza Białowieska jako taka prawdopodobnie wydzieliła się, nazwijmy to administracyjnie czy geograficznie, gdzieś tam w średniowieczu dopiero. Wcześniej po prostu ta puszcza była wszędzie. Żeby zrozumieć złożoność tematu, o którym dzisiaj rozmawiamy, myślę, że warto nakreślić taki plan i porozmawiać o puszczy jako takiej, o jej ekosystemie i o tym, czym puszcza w ogóle jest. Z czego składa się ten puszczański ekosystem? W ogóle definicja ekosystemu to jest po prostu, że to jest zbiór wszystkich żywych organizmów oraz ich środowisko. No i puszcza zasadniczo składa się właśnie z drzew, z grzybów, z owadów, z mikroorganizmów, z ptaków, innych zwierząt. Nie będę wymieniał już wszystkich grup, które tam żyją. Ale też nie możemy zapominać, że puszcza to także ludzie. Ludzie, którzy to pierwsze ślady człowieka tam odkryto już nawet kilka tysięcy lat temu. Jakieś artefakty archeologiczne. 2000 lat temu był taki chwilowy pik osadnictwa, kiedy w puszczy rozwijało się nawet rolnictwo. Potem to wygasło. Teraz jest człowiek w puszczy nadal, ale zupełnie inaczej z niej korzysta, zupełnie inaczej na nią patrzy i inaczej na nią wpływa przede wszystkim. Tak, ja bardzo lubię słuchać tych opowieści, w których też ten człowiek jest uwzględniony w tym ekosystemie i mam wrażenie, że w ogóle w tej opowieści o puszczy to jest też moja wielka lekcja, którą dostałam od bohatera i bohaterów książki. My tego człowieka nie musimy wymazywać, to znaczy on, ta jego obecność, to takie pulsowanie tej obecności w żaden sposób nie umniejsza, prawda, temu, czym jest puszcza i w jaki sposób ona działa i temu właśnie, że jest tym wyjątkowym lasem, który trochę nas uczy tego, jak właściwie te procesy mogą przebiegać. Zawsze mnie zastanawia to pytanie o to, czy one były zakłócane, czy nie zakłócane przez człowieka. To jest takie słowo, prawda? Często obracane w rozmowach o przyrodzie. Czy my go zakłócaliśmy, czy zakłócamy, czy jesteśmy jakimś jego elementem, który na niego wpływa w danym momencie mniej lub bardziej. To jest ta trochę gra w mojej głowie, która się toczy właściwie od ilu lat. Pan profesor tak kiwa głową. Czego w radiu nie widać. Ale wydaje mi się, że to zależy przede wszystkim od stopnia, w jakim korzystamy z tych zasobów przyrodniczych i z tej puszczy. A jeżeli człowiek żył w puszczy i korzystał z niej w ten sposób, który nie wpływał na nią negatywnie, który nie powodował zmian w ekosystemach, to nie było tych zaburzeń czy zakłóceń. Natomiast były też okresy, na przykład I wojna światowa, kiedy w czasie okupacji niemieckiej po raz pierwszy zaczęto masowo wycinać Puszczę Białowieską i to już było bardzo poważne zaburzenie. Więc to jest kwestia skali, kwestia podejścia człowieka, kwestia proporcji między tym, co z ekosystemu bierzemy i co ekosystemowi dajemy. Czy kiedykolwiek puszcza, czy był taki okres w życiu, tym wielowiekowym życiu puszczy, kiedy człowiek zagroził jej ekosystemowi, to znaczy tej takiej spójności, która przerywa jakiś łańcuch zależności pomiędzy przeróżnymi gatunkami? No z pewnością, bo chociażby wytępiliśmy niedźwiedzia w Puszczy Białowieskiej, gatunek dużego drapieżnika, który odgrywał w niej z pewnością bardzo ważną rolę. On został wytępiony, powiedziałem, my wytępiliśmy, ale tak naprawdę to była sprawka cara rosyjskiego, Rosjan, którzy w XIX wieku zarządzali puszczą, dla których wszystkie drapieżniki były szkodnikami łowieckimi, bo konkurowały z carem i jego dworem o zwierzynę. Tu oczywiście można pociągnąć dalej kwestię tego pojęcia szkodnik, tak? I który organizm jest szkodnikiem, a który nie. To jest nasza definicja, która zasadniczo wiąże się z ekonomią tak naprawdę, a nie z ekologią. W ekologii nie używamy słowa kategorii szkodnik, ale nie mówimy też o organizmach pożytecznych. W ekologii każdy gatunek, każdy organizm odgrywa swoją rolę w ekosystemie i powoduje, że ten ekosystem się po prostu rozwija lub trwa w jakiejś równowadze. Czy to oznacza, że kornik drukarz nie jest szkodnikiem? No i tu wrócę do tego, co powiedziałem. Z ekologicznego punktu widzenia nie. Ale jeżeli mówimy o lasach gospodarczych i o drzewostanach, z których pozyskujemy drewno, no to w tym momencie wchodzimy w kategorię ekonomii i odpowiedź brzmi tak. Z tego biologicznego punktu widzenia spoglądamy dzisiaj i naukowego na Puszczę Białowieską, ale też z perspektywy ludzi. Szkodniki to także tytuł książki, którą Dorota Borodaj, która jest z nami, którą napisałaś o ludziach między innymi. To jest to pierwsze słowo, które wychodzi nam z okładki, ale także z pierwszych stron. Ludzie i historia Puszczy. To jest kawał tematu, nad którym się pochyliłaś, poszukując przeróżnych historii, bo ten wielogłos jest bardzo charakterystyczny dla twojej książki. Jakie to są głosy? No ja przede wszystkim chcę powiedzieć, że jestem nieprzytomnie szczęśliwa, że jest tutaj dzisiaj z nami pani profesor i marzyłabym, żeby chodzić wszędzie ze wszystkimi bohaterami mojej książki i tak się za nimi chować, bo mam wrażenie, że o tym się rzadko mówi, że w reportażu my jesteśmy takimi trochę wampirami. Ja jestem takim prawdziwym, znaczy idę tam, gdzie mnie zaproszą, ale to jest niezwykle dla mnie ważne, żeby też tutaj się usadzić w dobrej pozycji do tej historii. Nie jako ekspert, ale raczej od jego ucha, który słuchał różnych historii i opowiada je państwu też przesiane bardzo przez moją wrażliwość. Więc te historie i te osoby, które spotykałam, one nie były absolutnie przypadkowe. I moim punktem wyjścia, kiedy zaczęłam pracę nad książką, był 2017 rok. Czyli dla tych z państwa, którzy nie pamiętają, taki moment ogromnego wzmożenia wokół Puszczy Białowieskiej, kiedy w puszczy pracowały ciężkie maszyny, harwestery wycinające właśnie martwe świerki po gradacji oni, a Aża i forwardery, czyli takie ogromne, wywożące je przyczepy, maszyny, potwory leśne, które tam w puszczy grasowały. No i w odpowiedzi na to zarówno organizacje pozarządowe, aktywiści, jak i mieszkańcy zorganizowali wielomiesięczne protesty i wygrali. To znaczy te maszyny musiały opuścić puszczę. I to był taki mój kręgosłup, od którego ja wyszłam. I wydawało mi się, że ja napiszę taką kronikę obrony puszczy. Ówczesnych wydarzeń. I bardzo szybko zorientowałam się, że tak nie będzie. Że oprócz tego, co się wydarzyło, bardzo interesuje mnie pytanie o to, dlaczego ten spór miał taką temperaturę i trochę zeskrobywanie tego pazłota, takie reporterskie sprawdzam. To znaczy, dlaczego te dwie strony konfliktu i znów bardzo pilnuję, żeby tutaj się tak nie mądrzyć, że ja sobie tak obejrzałam jedną stronę, drugą i państwu teraz powiem, co oni powinni byli zrobić. Absolutnie nie. Natomiast chciałam pytać ich, dlaczego ten las jest dla nich tak ważny? Dlaczego rozumieją przez jego ochronę to, co rozumieją po obu stronach tej barykady? I czym w ogóle jest dla nich las i czym w ogóle dla nich jest ten las, ten konkretny las Puszcza Białowieska. I to była jakaś niezwykła podróż, do której zaprosiłam poszczególne bohaterki i bohaterów, bo mam wrażenie, że oni wszyscy mówili, czy w większości mówili o tym lesie z dużą miłością. Te osoby, które ostatecznie znalazły się w książce. Nie zaprosiłam do tej książki w większości osób, które by mi pomogły stworzyć jakąś karykaturę tej opowieści, a było o to dość łatwo, bo ta temperatura była, jak może niektórzy z państwa pamiętają, naprawdę ogromna. Natomiast zastanawiało mnie to, dlaczego po jednej stronie tego sporu Lasy Państwowe, Ministerstwo Środowiska i Kościół zdecydowało się używać takiej, a nie innej opowieści, w której to człowiek został namaszczony przez Boga do tego, żeby czynić sobie ziemię poddaną i używało sformułowań, że puszcza została zasadzona u człowieka, a to są dosłowne cytaty z wypowiedzi ówczesnych rządzących. A po drugiej stronie tego sporu osoby zarówno od lat zaangażowane w ochronę puszczy i takie, które przyjechały tam pierwszy raz w 17 roku, mówiły, to jest nasz las, to jest nasze miejsce, to jest nasz dom. To jest nasz las, powtarza się, no i powraca jak mantra w książce, ponieważ ludzie, których także spotkałaś na swojej drodze, to są mieszkańcy bądź potomkowie tych, którzy zamieszkiwali puszczę i wręcz ją sadzili na niektórych odcinkach, i to bardzo wzruszające zresztą na niektórych nagrobkach zdanie. Ja sadziłem tę puszczę. Tak, na jednym konkretnie, tak, tak. To jak mówiłam o tych gościach, których chciałabym ciągać ze sobą wszędzie, to chciałabym bardzo również, żeby była z nami już nieżyjąca od 2010 roku pani Anastazja, na której nagrobku, ona zmarła w wieku 101 lat, na jej nagrobku widnieje inskrypcja "Ten las ja sadziłam". I to było i obrazek pojawiał się po obu stronach znowu. Ja też bardzo śledziłam media, które opisywały te spory po dwóch stronach tego konfliktu. I z jednej strony to był dowód na to, że no właśnie tutaj mieszkańcy puszczy są właścicielami tych terenów i to oni mają prawo decydować o tym, w jaki sposób gospodarzyć i dbać o ten las. A z drugiej strony było to przedstawiane jako coś absurdalnego. To znaczy, jak w ogóle ktoś może rościć sobie prawo do tego, żeby mówić, że sadził Puszczę Białowieską? Gdybym mogła spotkać panią Anastazję, to nie pytałabym ją, czy sadziła, czy nie sadziła i gdzie sadziła, bo wiemy, że w puszczy przecież są te obszary, gdzie te nasadzenia faktycznie były. Ale bardziej interesowałoby mnie, czym to doświadczenie dla niej było i czy ona sama, bo przecież nie sama wybrała sobie ten napis na grobie, czy ona by się pod tym podpisała i jakiego rodzaju emocja, wspomnienia i relacja z tym lasem stałyby za tą decyzją, żeby powiedzieć własnym głosem, ten las ja sadziłam. Więc to nie było dla mnie sprawdzanie, czy naprawdę i gdzie, co do którego milimetra, ale jakiego rodzaju potrzeba kieruje kimś, kto decyduje się w tym przypadku swojej bliskiej osobie taką inskrypcję na nagrobku wyryć. Jakiego rodzaju przywiązanie, również troska, być może interes, to mnie ciekawiło jako reporterkę. Historia pani Anastazji zresztą jest wzruszająca, ale też bardzo mądra, bo mówi o tym połączeniu, o którym wspominał pan profesor, o takim odwiecznym połączeniu człowieka i puszczy, kiedy tylko człowiek zbliżył się do tych rejonów i zaczął zasiedlać okolice, chociażby Puszczy Białowieskiej, ale to dotyczy wszystkich terenów puszczańskich, czy też terenów zielonych. To zasiedlenie dzisiaj jest coraz większe i coraz mocniej wrzyna się w tereny zielone, które to możemy sobie klasyfikować i dzielić oczywiście na te mniej lub bardziej zagrożone, mniej lub bardziej chronione. Ale to jest bardzo ciekawy wątek dla mnie. Co widzi reporterka, jak wchodzi do puszczy? Bałagan. Przepiękny. Taki bałagan, który jest czymś dla osoby niewychowanej w takim lesie, na początku, tak jak wspomniałam, niepokojącym. Ja tą puszczę przez wiele lat oglądałam właśnie raczej oczami kogoś, kto próbuje się w tym bałaganie jakoś odnaleźć, nauczyć miłości do tego bałaganu swoje dzieci, ale ogromna przyjemność potem w czasie pracy nad książką to było chodzenie śladami właśnie takich osób. Na przykład pan profesor, ale też wszystkich leśników, mieszkańców, mieszkanek, aktywistek i aktywistów, bo każdy z nich widział w tej puszczy coś innego. To bardzo dużo mówiło o tym, czego my potrzebujemy od przyrody, jak my nazywamy to, co ona nam daje. I ta puszcza właściwie mogłaby być każdym innym lasem, gdyby wyłączyć tą historię XVII, wieloletniej przecież, prawda, walki o to, żeby puszcza została objęta ścisłą ochroną. No to właściwie moglibyśmy tak mówić o różnych lasach, nie tylko o tym. Znaczy, ale, przepraszam, ale chyba się nie zgodzę. Wspaniale. Chyba się nie zgodzę, ponieważ jednak puszcza jest takim miejscem, które obrosło legendą dużo wcześniej. Puszcza już była ważna dla Polaków, dla Litwinów, dla Rosjan wieki temu. To nie jest przypadek, że w tejże puszczy powstał dwór królewski, że ona została dobrami królewskimi stołowymi w XV wieku. A więc to nie jest tak, że każdy inny las ma podobną historię i możemy mówić o nim w podobny sposób. Pomijając to, że rzeczywiście każdy inny las nie jest aż w tak dużym bałaganie, jak to pani ujęła. Tak, ale też to, co było bardzo ciekawe, to jest to, że wiele osób, które przyjechało do Puszczy w 17 roku, tego wszystkiego nie wiedziało. I ta miłość i to poczucie, że to jest ten dom, one wyrosły zupełnie jeszcze bez tej wiedzy, o której pan mówi. I ta wiedza przychodziła dopiero z czasem. Pamiętam takie opowieści o tym, że niektóre z osób jadących do Puszczy w 17 roku nie do końca jeszcze nawet rozumiały, na czym polega ten spór i uczyły się tego na miejscu, bo przecież to nie było tak, że po prostu na hura ludzie lecieli przypinać się do maszyn. Tam odbywały się wykłady i ta cała biologia Puszczy, ale też historia, o której pan mówi, to była wiedza, która przychodziła już po tym zachwycie i po tej miłości. Bardziej do tego się odnoszę, bo okazuje się, że właściwie można tak i tak, prawda? Można w taki i w taki sposób te puszcze poznawać i dochodzić do tych wątków z bardzo różnej strony. Co daje nam las? To takie hasło wywoławcze, ale las lasowi nierówny. Stąd też dzisiaj rozmowa o Puszczy Białowieskiej jako takiej, no właściwie takim lesie zero. Takim lesie, od którego wszystko wyszło, w którym cały czas zachodzą procesy, które nie zachodzą w innych lasach, gdzie mamy bardzo uruchomione, raz, że uruchamiamy wyobraźnię, ale raz, że uruchamiamy wiedzę o tym, co dzieje się od torfu aż po szczyt drzewa. Co widzi biolog, co widzi naukowiec, jak wchodzi do Puszczy Białowieskiej? Widzi dobrze działający ekosystem. Ekosystem, który się samoreguluje, który jest bardzo różnorodny, bardzo wyjątkowy. Ten bałagan właśnie jest bardzo wyjątkowy w tej Puszczy Białowieskiej, bo duża część organizmów, duża część różnorodności biologicznej Puszczy Białowieskiej pochodzi właśnie z tego bałaganu, z tego, że tam jest mnóstwo martwych drzew, złamanych drzew, mnóstwo drzew, które może nie mają szansy na wyrośnięcie na 40-metrowe drzewo, bo one potrafią tkwić czasami przez dekady, jeśli nie przez wieki, pod okapem innych drzew. Ale one spełniają rolę tak zwaną biocenotyczną. One są miejscem, gdzie żyją różne porosty, mszaki, bezkręgowce i te drzewa oferują im dom, oferują im tak zwane mikrosiedliska, jak ujmujemy to biologicznie. Zwykliśmy, wchodząc do lasu, szukać drzew. Nie wiem, czy tak mają wszyscy, którzy nas teraz słuchają, ale mój wzrok zawsze pada najpierw na drzewa. Albo szukamy zwierząt. Chcemy znaleźć żubra, to akurat w Puszczy Białowieskiej, albo wilka, jelenia, rysia. Kto zobaczy rysia, to jest tak jak wygrać szóstkę w totka. Myślę, że nie szóstka, dziesiątkę. Dziesiątkę, dokładnie tak. Ale zapominamy i często pomijamy to, co mamy pod stopami. Co dzieje się niżej? No, o tym wiemy troszkę mniej. O tym wiem troszkę mniej, bo oczywiście gleby leśne były badane od dawna, natomiast świat mikroorganizmów, w tym grzybów glebowych, nie był w przeszłości tak intensywnie badany i to dopiero poznajemy. Zaczynamy odkrywać zależności typu, że skład gatunkowy drzewostanu wpływa na zespoły mikroorganizmów glebowych, a ich bogactwo gatunkowe, ich skład może wpływać z kolei na funkcjonowanie grzybów, które przez symbiozę, w cudzysłowie, dokarmiają drzewa, które wymieniają się z drzewami na substancje odżywcze produkowane przez drzewo, a oferują drzewom mikroelementy, które grzyb pobiera z gleby. Jest to świat bardzo bogaty, o którym nawet nie wiemy, jak bardzo jest bogaty. W Puszczy Białowieskiej szacujemy, znaczy wiemy, że jest na przykład ponad 2000 gatunków grzybów tak zwanych wielkoowocnikowych, czyli takie, które widzimy gołym okiem, Ale ile ich jest naprawdę, nie wiemy, bo są grzyby, które produkują owocniki raz na kilka lat, albo jeśli warunki są niesprzyjające, to w ogóle mogą owocników nie produkować, tylko żyć jako grzybnia gdzieś w martwym drewnie, w glebie. Też no, potrafią mieć przeolbrzymie rozmiary. Ja powracam często do tego przykładu z tajgi kanadyjskiej, gdzie grzybnia opieńki pokrywała kilkaset hektarów lasu. Jeden osobnik. Więc prawdopodobnie największy organizm na świecie. Wyobraźnia działa. Ptaki śpiewają. Jesteśmy w Puszczy Białowieskiej wciąż, ale są też takie bohaterki i bohaterzy książki Doroty Boroda i twojej książki, ale także to są takie elementy puszczy, które naprawdę potrafią rozpalić wyobraźnię. To jest dla mnie na przykład torfowy bochen. I jest to jedna z bohaterek książki Szkodniki, a z drugiej strony przeogromna wiedza i lata badań nad strukturą torfu. Czym jest torfowy bochen? No, właściwie pytanie nie do mnie, ja nie jestem palinologiem, ale z punktu widzenia takiego, o który pani pyta, torfowisko to jest przede wszystkim zapis historii ekosystemu. Jak robimy odwiert w torfowisku, wyciągamy go, dzielimy ten odwiert na właśnie takie malutkie jakby pastylki, datujemy je i pod mikroskopem możemy sprawdzić, policzyć, oznaczyć pyłki roślin, które rosły w takim miejscu, w takim regionie 1000 lat, 2000 lat, 10 tysięcy lat temu. Stąd jest ta informacja, że puszcza jako ekosystem ma ciągłość prawie 12 tysięcy lat, ponieważ właśnie te najgłębsze, najstarsze pokłady torfowe sięgają 11 750 chyba 50 lat. Dorota, ty znalazłaś bohaterkę, która myślę, że też jest świetnym fachowcem i specjalistką właśnie od torfu. Marcelina Zimny, która wprost mówi, co można z torfu dzisiaj wyczytać. To jest takie szczęście znów, jak się spotka taką bohaterkę i ma się okazję być z nią nad mikroskopem. To są takie momenty najwspanialsze w tej pracy, kiedy trochę się udaje, że jest się właśnie tą osobą, poszło się na inne studia i przez chwilę udaje się, że ten świat jest taki do końca zrozumiały. Ta Marcelina Zimno, która obecnie kieruje prawda, stacją geobotaniczną w Białowieży, ona, no ja sobie to wyobraziłam trochę tak, jakby ona chodziła po lesie, którego my nie widzimy, bo kiedy ona siedzi nad mikroskopem i liczy, przesuwając wzrokiem po tym maleńkim szkiełku, tak jakby orała pole i jak doliczy do 1000 ziaren pyłków samych drzew, jeśli dobrze pamiętam, a tam po drodze są jeszcze inne rośliny i mikrowęgielki, które też są śladem człowieka, bo są na przykład śladami po wypaleniach fragmentów puszczy, no to przestaje i te wszystkie dane przenosi następnie na takie diagramy pyłkowe i one wyglądają trochę jak taki zapis fal elektromagnetycznych, takie puszczańskie EEG, które pokazuje nam, no właśnie przychodzi mi na myśl takie określenie, którego ja tak nie lubię trochę, to już mi się tak wytarło, czyli to tętno pierwotnej puszczy, ale no kurczę, trochę ciężko od niego uciec, więc przepraszam za ten banał, ale naprawdę tak to wygląda, że ta puszcza tak pulsowała. Ja ją zapytałam, pamiętam o to, czy co ona czuje, kiedy patrzy na te diagramy i widzi również nas tam w tym lesie, którego my nie widzimy. Znaczy naszą obecność i nasz i to i nas jest trochę mniej. I ona powiedziała, że bywa, że czuje spokój. Oczywiście biorąc pod uwagę to, co się w ogóle dzieje współcześnie w puszczy, to ten spokój chyba jest skutecznie zaburzany, ale że jest to taki moment, w którym ty wiesz, że ten las był i jest, i możesz to zobaczyć po prostu na maleńkim szkiełku przed sobą i ja po prostu też jakby mogłam to zobaczyć i mogłam sobie ten wyrastający pod mikroskopem las po prostu bardzo dobrze wyobrazić i zaprosić aż do tego czytelników. Był, jest, ale czy będzie? Ja mam nadzieję, że dojdziemy do odpowiedzi na to pytanie. A tymczasem być może ktoś chciałby się podzielić swoimi doświadczeniami z puszczy. Co daje nam las, jak doświadczamy lasu? 2 2 7 3 Wojtek Dorosz przy telefonie. A my tymczasem pochodźmy trochę po puszczy jeszcze. Profesor Bogdan Jaruszewicz i Dorota Borodaj w Klubie Trójki. Dobry wieczór raz jeszcze. Dobry wieczór. Chodziłam i to nawet nie było takie wrażenie, tylko stwierdziłam i też nagrałam ten dźwięk. W puszczy jest sucho. Tak, w puszczy jest wyjątkowo sucho. Miejsca, które 30 lat temu były ciekami wodnymi, małymi, ale jednak ciekami wodnymi całorocznymi, na wiosnę, tej wiosny, one są suche. I co to oznacza dla nas, dla puszczy? I dla nas, i dla puszczy. To oznacza bardzo poważną, gwałtowną i głęboką zmianę. Ponieważ to oznacza, że pewne gatunki, które są uzależnione od wilgoci, będą ustępować, a mówiąc brutalnie, zamierać. I takim pierwszym symptomem, moim zdaniem, była właśnie gradacja kodnika drukarza z lat 2015-19, bo kodnik drukarz to jest organizm, który w lesie jest normalnie. W każdym świerkowym lesie jest kodnik drukarz, tylko że jego liczebność jest bardzo niska i on nie powoduje wtedy masowego zamierania drzew. Natomiast jeżeli drzewa są osłabione, one się nie mogą bronić przed kodnikiem. Mają mechanizmy, które pozwalają pojedynczego kodnika zatrzymać, ale jak tych kodników są tysiące atakujące jedno drzewo, no to dochodzi do masowego zamierania drzew. I to jest taki pierwszy ostrzegawczy sygnał, że właśnie susza, zmiana klimatu generalnie, będzie prowadziła do zmiany składów gatunkowych drzew w puszczy, będzie prowadziła do zmian w ogóle zespołów organizmów, które w tej puszczy są, których przedtem nie było. Dobrym przykładem jest modliszka. Pamiętam, że w 2007 roku, jak pierwszy raz ktoś znalazł modliszkę w puszczy, to miałem telefon, że coś dziwnego chodzi mu po oknie i czy to, prawda, jest bezpieczne i w ogóle. To była po prostu modliszka pierwsza w tejże puszczy, a dzisiaj, znaczy w zeszłym roku, podejrzewam w tym roku tak samo, nikt nie będzie już dzwonić, bo modliszka stała się stałym mieszkańcem naszych ogródków. I to też jest właśnie taki sygnał, jak szybko te zmiany mogą następować. Modliszka jest organizmem, gatunkiem, przepraszam, jest gatunkiem, który w 2004 roku w Czerwonej Księdze Zwierząt był pokazywany z kilku stanowisk w południowo-wschodniej w południowo-wschodniej Polsce. Teraz zajmuje prawdopodobnie już prawie cały nasz kraj swoim zasięgiem. Czy takich zmian jest więcej? Czy zmiana klimatu wpływa jakoś na to, jak zmieniają się nasze lasy, jak zmienia się puszcza i ten ekosystem, który uważamy za, no właściwie z tego, co tutaj rozumiem, niepokonany, tak? Znaczy ja uważam, że przy zmianie, którą w tej chwili obserwujemy, przy zmianie klimatu tak gwałtownej, nasze lasy zmienią się w sposób, którego nie potrafimy przewidzieć. Są modele naukowe, modele ekologiczne, które pokazują, jak zmienia się tak zwana koperta klimatyczna gatunków. Koperta klimatyczna to jest zakres różnych warunków klimatycznych, czyli wilgotność, temperatura, ale nie tylko średnia roczna, też temperatura maksymalna czy minimalna. I oczywiście te koperty klimatyczne nam się przesuwają na północ. I zgodnie z tymi modelami gatunki iglaste generalnie będą traciły swoje koperty klimatyczne w naszym kraju. Czyli będzie znikał świerk? Czyli będzie się świerk wycofywać, ale co bardziej niepokojące, będzie także zamierać sosna. A drzewostany sosnowe stanowią prawie 70% naszych lasów. Czy to jest taka zmiana, która powinna nas niepokoić? Bo kiedy pomyślimy sobie o tej zmienności od tylu wieków, gdzie jedne gatunki zastępują drugie, czy zniknięcie takich dwóch gatunków sprawi coś złego? Sprawi, że ta puszcza zmieni się w jakiś taki sposób, który jest niebezpieczny? Czy nie mówimy o dwóch gatunkach. Tych gatunków jest więcej. Ja tylko te dwa jako przykładowe podałem, ale proszę pamiętać, że z każdym gatunkiem drzewa są związane setki, jeśli nie tysiące różnych organizmów, często związanych wyłącznie z tym gatunkiem drzewa. Poza tym oprócz zmiany klimatu mamy też inne przyczyny zamierania drzew. Na przykład jesion, który zasadniczo już prawie nie mamy drzewostanów jesionowych współcześnie w Polsce, bo zostały zabite przez grzyba, który jest grzybem inwazyjnym. Został prawdopodobnie do Polski przywieziony z sadzonkami jesionów mandżurskich z Chin, z Dalekiego Wschodu. I z tym jesionem mandżurskim on żył od wieków, ewoluował razem i nie zabija tamtego gatunku, a nasz gatunek jesiona zabije. Więc to nie jest tylko zmiana powodowana przez klimat. To jest też zmiana powodowana przez mobilność naszą, przywlekanie człowieka. Nowych gatunków, tak, człowieka. I ta zmiana nie powinna nas niepokoić, powinna nas przerażać, w mojej opinii. Czyli bardzo nabroiliśmy. Bardzo nabroiliśmy i nie widzę jakichś takich głębszych działań, które miałyby przeciwdziałać temu, co już nabroiliśmy. Ja tu jestem troszkę takim czarnowidzem niestety, ale uważam, że na części naszego kraju prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości leśnicy będą zajmować się głównie utrzymaniem pokrywy leśnej. Nie produkcją drewna jako produktu czy głównego, czy ubocznego, tylko po prostu będziemy dbać o to, żeby las w danym miejscu rósł. Czy bez człowieka puszcza sobie nie poradzi? To tytuł jednego z rozdziałów twojej książki. Pytasz wielu ludzi o puszczę z wielką wrażliwością, też z dużą wiedzą, którą zdobywasz na temat puszczy, ale też z ogromną otwartością do przeróżnych opowieści o tym miejscu, o lesie w ogóle i stosunku, naszym stosunku do lasu. Co wyszło ci z tego właśnie, z postawienia tego pytania? Mhm. Wyszło mi też to, co wróciło do mnie, słuchałam teraz pana profesora, że naprawdę pytając o puszczę, pyta się trochę o to, czym jest dla ciebie zmiana, czym jest dla ciebie bezpieczeństwo, bo Część tych osób pochodzi, tak jak wspomniałaś, z Puszczy Białowieskiej od wielu pokoleń albo od wielu lat. Zależy od Puszczy. Tak, zależy, czy zależało od Puszczy, bo też pamiętajmy, że ta legenda trochę ona przechodzi przez kolejne pokolenia. Owszem, Hajnówka wyrosła na przemyśle drzewnym. Owszem, ludzie tam przez wiele lat żyli, karmili się z tego, co dawała Puszcza, ale umówmy się, mieszkańcy Podlasia nie żywią się głównie grzybami i jagodami i nie pali się już raczej tylko i wyłącznie chrustem w piecach, więc ta opowieść ona ciągle jeszcze trochę dycha, ale się zmienia. Natomiast mam wrażenie, że te historie, one wszystkie oscylują wokół no właśnie lęku o to, jaką zmianę obserwujemy. Zmianę widoczną już gołym okiem, bo nie ma na przykład zim, takich niezwykłych zim, gdzie ten śnieg po prostu leżał miesiącami w puszczy i trzeba było odkopywać się spod drzwi domu do płotu. Przecież ludzie widzą, że tego śniegu już nie ma. Ta zmiana wynika też ze zmiany języka właśnie dotyczącego ochrony przyrody, relacji z przyrodą, mobilności, o której pan profesor wspomina. Ta mobilność to jest też przyjeżdżanie do puszczy i wybieranie sobie tego miejsca, jako miejsce do życia i innych pomysłów na to, jak o to miejsce dbać, niż do tej pory tam dominowały, więc mam takie słowo w głowie jak zmiana, ale mam też takie słowo w głowie jak troska. To też była rzecz, o którą ja pytałam. Znaczy założyłam, że wszyscy, z którymi rozmawiam, te troskę wobec puszczy czują i to jest troska też o nich, to znaczy o świat, który znali, o świat, w który wierzą i o świat, który im daje jakieś takie ramy i poczucie bezpieczeństwa. I jeżeli on się na naszych oczach tak gwałtownie zmienia, to mnie nie dziwi, że trwają jakieś gorączkowe, często być może nieracjonalne ruchy do tego, żeby te zmiany zatrzymać, bo tak przecież mówiło się o korniku, że on nie jest chorobą, on jest pewnego rodzaju symbolem tych przemian i że właściwie te próby zatrzymania go są dość samolubne, no bo one go to się wydarzy w skali życia naszego, może na jakąkolwiek widoczną skalę, w skali życia puszczy, to jest jak mrugnięcie okiem. Te nasze próby zatrzymania gradacji są po prostu skazane na niepowodzenie, bo ona jest po prostu no, dowodem na zmiany, a nie ich przyczyną. Dlatego ja też trochę się zabawiłam tym słowem szkodniki, bo mam takie poczucie, że to znowu my ludzie, to od czego wyszedł pan profesor, to my dajemy sobie takie prawo do tego, żeby nazwać kogoś, jakiś organizm szkodnikiem, czy to organizm zwierzęcy, czy innych ludzi. I to też dzieje się po dwóch stronach. Chyba, pamiętam, mam taką śmieszną anegdotę, że rozmawiałam z jednym kolegą, jednym z bohaterów związanych z obozem dla puszczy, i on usłyszał o tym tytule i powiedział, my nigdy nie mówiliśmy szkodniki na leśniku, a ja powiedziałam tak, a tego i tego na Facebooku napisałeś o ministrze Szyszko, szyszkodnik. Ja tak napisałem, więc rzeczywiście my obracamy te słowa, one są dla mnie po prostu takim punktem odniesienia, żeby się przyjrzeć temu, no właśnie, jak my się wobec tych zmian wszyscy usadawiamy i też jakby czego się boimy, patrząc na zmiany w puszczy. Świetnie, że o tym mówisz, bo to jest o lęku, że być może wykonujemy irracjonalne ruchy albo zaczynamy irracjonalnie myśleć w momencie, kiedy ten lęk jest duży. Lęk zresztą i to, o czym wspomniałaś, czyli utrata gruntu, ten grunt ucieka wielu ludziom mieszkającym, chociażby w puszczy spod nóg, poczucie zagrożenia. Dzisiaj myślę, że miało miejsce takie ważne wydarzenie. W Białymstoku miała miejsce rozprawa Piątki z Hajnówki. Przypomnijmy, była to piątka ludzi oskarżona o pomoc humanitarną w Puszczy Białowieskiej. To też jest aspekt życia w puszczy aktualnie. Tak, to jest ta nowa opowieść, która toczy się w puszczy od 21 roku, czyli od momentu czegoś, co nazywaliśmy wtedy kryzysem na granicy. To już dawno nie jest kryzys, to jest jakaś taka nowa rzeczywistość. Ja sobie myślę, że to jest potwornie niesprawiedliwe wobec puszczy. To znaczy, że był taki moment, w którym ta opowieść o bezpieczeństwie zdominowała opowieść o Puszczy Białowieskiej po dwóch stronach. Po tej stronie władzy, kiedy ta puszcza stała się takim miejscem, które trzeba zmilitaryzować, ogrodzić, przeciąć zaporą po to, żeby właśnie zapewnić nam to bezpieczeństwo, ale też po stronie tej aktywistycznej. Też i podziałów się bardzo poplątały. To nie jest tak, że ten, kto był wcześniej po stronie lasów państwowych, to teraz jest też po stronie władzy, a ten, kto był wcześniej po stronie aktywistycznej, biega obecnie z plecakiem, niesie pomoc humanitarną. rozdział, ten nowy rozdział w życiu Puszczy bardzo te ścieżki poplątał. I to jest też bardzo nie fair wobec mieszkańców, wobec osób, które tam żyją od lat albo od niedawna, no bo właściwie ich nie pyta o to, w jakiej rzeczywistości chcieli się obudzić, a obudzili się w rzeczywistości, w której za ich płotem dzieją się ludzkie dramaty, wobec których mają też różny stosunek i ten stosunek muszą sobie jakoś ułożyć między sąsiedztwo, które zamyka ich się w zamkniętej strefie, którą się militaryzuje i wreszcie nikt się nie pytał, co właściwie ta sytuacja zrobi Puszczy, bo przypomnijmy, że w 17 roku to, że harwestery zostały zatrzymane, to była decyzja Unii Europejskiej i takiego momentu, w którym Unia powiedziała halo Polsko, za każdy dzień wycinki płacicie 100 tysięcy euro. Natomiast kiedy aktywiści chcieli złożyć też tutaj znów wniosek o to, żeby maszyny budowlane i wojskowe nie miały prawa wjazdu do Puszczy i rozjeżdżania cennych terenów Natura 2000, Unia Europejska powiedziała, sprawa bezpieczeństwa granic jest wewnętrzną sprawą każdego kraju. Mówiłaś o niesprawiedliwościach. Ja jeszcze dodam jeszcze może jedną niesprawiedliwość wobec leśników, gdzie jednoznacznie się ich stereotypizuje i stara się postawić ich po jakiejś stronie, po bardzo konkretnej. Kończąc już i zmierzając z tymi ptasimi puszczańskimi trelami, zmierzając do skraju puszczy, mając też z tyłu głowy takie pojęcia jak zmiana klimatu, jak ochrona przyrody. O ochronie przyrody nie powiedzieliśmy za dużo i być może to będzie temat na kolejne kluby Trójki albo inne programy w Trójce. Natomiast jak powinniśmy myśleć o puszczy, żeby ona zachowała się w takim stanie, który da nam bezpieczeństwo, przyjemność i w sumie też w jakimś sensie ocalenie, bo przecież to są lasy, to płuca. To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ ja muszę przyznać, że w kontekście tego kryzysu migracyjnego ja odkryłem zupełnie nowe oblicze puszczy, które wcale nie jest bezpieczeństwem, Ja odkryłem to, że puszcza może być właśnie bardzo niebezpieczna. Że dla ludzi, którzy jej nie znają, to może być wręcz śmiertelna pułapka. Dorota Borodaj. No ja bym chciała myśleć o tej puszczy, o takim miejscu, za które cały czas jesteśmy odpowiedzialni. I to, że jest tam teraz zapora, która przecina tę puszczę i jest też niebezpieczna i dla życia i tego cyklu właśnie biologicznego, ale też dla ludzi, to nie powinniśmy się dać przestraszyć, bo to, co pomogło wygrać Puszczę w 17 roku, to była nasza wspólna odpowiedzialność i to, że Puszcza była na ustach wszystkich. I nie możemy pozwolić po prostu sobie jej zabrać. Trzeba tam jeździć i się nią cieszyć i się nie bać. Nie bójmy się i zaglądajmy do Puszczy Białowieskiej i do lasów, bo kąpiele leśne to jest dopiero temat, który mam nadzieję będziemy rozwijać jeszcze nie raz, nie dwa. Dziękuję wam bardzo za wizytę w programie. Dorota Borodaj. Dziękuję. Profesor Bogdan Jaroszewicz. Dziękuję bardzo. A my uciekamy wraz z ptakami. Elżbieta Malinowska, Wojciech Dorosz, Agnieszka Obszańska, to ja. A za chwilę Bartek Chaciński, Jacek Hawryluk i HCH. Do usłyszenia. Autopromocja. Tylko w Trójce. Tydzień zaczyna się w sobotę. Sobotnia tonacja Trójki. O 13.05 zaprasza Piotr Kaczkowski. Postaram się, by ładnie grali i zawsze w słusznej tonacji. A po sobocie to już po kolei. Od poniedziałku do piątku po 15.00. Audycja najbardziej autorska z autorskich w tonacji Trójki. Chciałbym, żeby państwo podzielili moją radość. Dobra piosenka czyni dobro. Bardziej dla przyjemności niż zarobkowania. Podobało się? Poziom odpowiedni, może tak. Posłucham jeszcze raz. W tonacji Trójki. Tylko u nas. Zapraszają Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabasz, Piotr Baron, Grzegorz Hoffman, Jacek Hawryluk i Michał Margański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda?